50 languages. 70 70 الرغبة في فعل شيء. Θα ήθελα κάτι. هل تحب أن تدخن؟ Θα θέλατε να καπνίσετε. هل تحب أن ترقص؟ Θα θέλατε να χορέψετε. هل تحب أن تتنزه؟ Θα θέλατε να πάτε περίπατο. أحب أن أدخن. Θα ήθελα να καπνίσω. هل تريد سيجارة؟ Θα ήθελες ένα τσιγάρο. هو يريد شعلة نار. ولاعة. Θα ήθελε φωτιά. أحب أن أشرب شيئا. Θα ήθελα να πιω κάτι. أحب أن آكل شيئا. Θα ήθελα να φάω κάτι. أحب أن أريح نفسي قليلا. Θα ήθελα να ξεκουραστώ λίγο. أحب أن أسألكم شيئا. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. أحب أن أطلب منكم شيئا. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για κάτι. أحب أن أدعوكم لشيء. Θα ήθελα να σας καλέσω σε κάτι. عفوا, ماذا تريد حضرتكم؟ Τι θα θέλατε παρακαλώ؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ Θα θέλατε έναν καφέ؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ Ή μήπως θα προτιμούσατε ένα τσάι؟ نريد أن نذهب إلى البيت. Θα θέλαμε να πάμε σπίτι. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Θα θέλατε ένα ταξί. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Θα ήθελαν να κάνουν ένα τηλέφωνο. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.